Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur een stevige aanval van Iran op doelen in Irak en Syrië gisteravond. Wat betekenen die aanvallen voor het Midden-Oosten? Onze correspondent Daisy Moore en Iran-deskundige Daman Ghouris praten ons zo meteen bij. En er wordt steeds meer duidelijk over de dood van twee mensen in het Drentse Wijteveen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De dood van die twee mensen in Wijteveen heeft mogelijk te maken met een ruzie over de verkoop van een woning. De twee doden werden vanochtend gevonden. De een in een huis, de ander in een auto, vertelt verslaggever Roel Pauw. De politie doet op dit moment onderzoek bij een landweggetje even buiten het dorp. Daar zijn vanochtend twee mensen aangetroffen die door geweld om het leven zijn gekomen. Er is één man van 50 als verdachte opgepakt. Wat er precies is gebeurd wil de politie nog niet zeggen, maar volgens berichten op sociale media zou er sprake zijn van een langslepende ruzie tussen de verdachte en de twee slachtoffers. Die zouden hem en zijn familie lange tijd hebben bedreigd en geterroriseerd. De makelaar die zegt dat hij bemiddelde bij de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte, zegt tegen het AD dat de verdachte en de slachtoffers ruzie hadden over het onderhoud van het huis. Amerika heeft Iraanse wapens in beslag genomen die waren bedoeld voor Houthi-rebellen in Jemen. Dat zegt de Amerikaanse marine. Die vond de wapens tijdens een controle van een schip voor de kust van Somalië. Er waren onder meer spullen aan boord om allerlei soorten raketten mee te maken. Houthis vallen sinds november schepen aan op de Rode Zee die een connectie hebben met Israël. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël de oorlog in Gaza aan het afronden is. Minister Gallant van Defensie zegt dat de hevige gevechten rond Khan Yunis gauw voorbij zullen zijn. En het leger meldt het einde van de intensieve fase van het grondoffensief in Noord-Gaza. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren zeggen dat informateur Plasterk zijn boekje te buiten gaat. In de formatieonderhandelingen gaat het al over beleidszaken, terwijl er nog geen garanties zijn over de rechtsstaat, zeggen de partijen die eisen opheldering. De Tweede Kamer wil dat nieuwe drugs automatisch worden verboden als ze lijken op drugs die al bestaan. Vaak veranderen drugsmakers de ingrediënten een beetje, waardoor ze niet meer onder een verbod vallen. Omdat er belangrijke verkiezingen aankomen, heeft de ontwikkelaar van ChatGPT speciale maatregelen aangekondigd tegen desinformatie. In november gaan de Amerikanen naar de stembus en dit najaar ook het Verenigd Koninkrijk. Met computers zijn steeds betere nepfoto's en nepfilmpjes te maken, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Vorige week zagen we nog een voorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waarbij er maar liefst 100 advertenties met video's op Facebook waren verschenen, waarin de Britse premier Rishi Sunak dingen zou hebben gezegd die niet waar waren en ook waar beeldmateriaal van de BBC was misbruikt. Dus je ziet dat het heel actueel is en eigenlijk ook het grootste probleem wat niet goed is aan te pakken, want het is dweilen met de kraan open. In 2016 kregen techbedrijven het verwijt dat ze te weinig deden tegen desinformatie. De maker van ChatGPT gaat bijvoorbeeld verzoeken om afbeeldingen te maken van verkiezingskandidaten. Kandidaten weigeren. Een man uit Rotterdam heeft geprobeerd gratis te parkeren door zijn kenteken te veranderen. Met een klein stukje zwart plakband veranderde hij de P op zijn kenteken in een R. En het gevolg was dat een nietsvermoedende man in Gelderland 28 parkeerboetes kreeg voor in totaal €3.000. Toen hij bezwaar maakte, kwam de politie de sjoemelende Rotterdammer op het spoor. En die zei dat hij niet wist dat zijn actie iemand anders zou raken. Het weer nog, in het noorden nog een winterse bui. Verder is het droog. Vannacht is er een paar graden vorst. Morgen vooral in Zuid-Limburg sneeuw. Ook in het noorden sneeuwt het nog wat. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Jan, dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, vanochtend lange files vanwege dat winterse weer. Hoe is het vandaag? Vanmiddag? Nou, het is zelfs wat minder druk dan normaal tijdens de dinsdagavondspits. Dus er staat zo'n 350 kilometer file. En ja, normaal zitten we toch wel aanzienlijk hoger. Ja, het weer valt mee. En er is waarschijnlijk toch wat minder verkeersaanbod dat mensen geschrokken zijn vanochtend. Maar toch wel een paar bijzonderheden op de weg. Zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat 50 kilometer file. Er was daar een ongeluk. De afrit is daar dicht. Verkeerde kan bij afrit Zoeterwoude. Hou wel rekening met een half uur oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor de Van Brienenoordbrug 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Prins Alexander. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl. En ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. NPO Radio 1. NOS NTR. De Iraanse revolutionaire garde zegt bij aanvallen in Irak het hoofdkantoor van de Mossad te hebben geraakt, de Israëlische veiligheidsdienst. But what Iran has said is that their revolutionary guards did launch these missiles and they targeted what they called one of the main espionage headquarters of Israel. Die Iraanse claim is nog niet bevestigd door Israël. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Naast aanvallen in Irak zijn er ook doelen in Syrië getroffen. Al met al genoeg reden om te praten met onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ja, Daisy, we zijn inmiddels een flink wat uren verder. Wat is er intussen allemaal over bekend over die aanvallen? Nou, wat we weten is dat de aanval in Irak gisteravond laat is uitgevoerd in het noorden van het land, in en rond de stad Erbil. We horen dat er tenminste 4 burgerdoden en 6 gewonden zijn. En 1 van die doden is een bekende Koerdische zakenman, een multimiljonair. En een paar van zijn familieleden zijn omgekomen, waaronder een baby. Een raket kwam op zijn huis terecht en met dus fatale gevolgen. In Syrië zou IS het doelwit zijn geweest. Ik sprak net een Syrische collega die vandaag op de plek van de aanval van vannacht in Noord-Idlib is geweest. Hij vertelde dat dat een leegstaand medisch centrum was. Het was hem niet duidelijk waarom dat het doelwit zou zijn geweest, of dat deze locatie wellicht ook voor iets anders werd gebruikt. Veel onduidelijk dus nog, zeker voor wat betreft Syrië. Ja, die aanvallen waren dus in Syrië en Irak. Hebben die twee landen, want Israël heeft dus nog niet gereageerd, maar Syrië en Irak wel? De autoriteiten in Irak zijn woedend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het een schending van de soevereiniteit en zegt alle nodige juridische stappen te zullen gaan nemen. Daarmee doelen ze op het indienen van een klacht bij de VN-veiligheidsraad. Ook ontbood Irak de Iraanse zaakgelastigde in Bagdad en hebben ze hun ambassadeur teruggefloten uit Teheran. Irak ontkent ook dat er in het noorden van het land een hoofdkwartier van de Mossad zou zijn, wat dus volgens Iran het doelwit was. Zij noemden het een spionnenhoofdkwartier. Vanuit Syrië hebben we eigenlijk niks gehoord. En dit heeft zich afgespeeld in Syrisch oppositiegebied. Ja, en wat is de verklaring van Iran? Waarom voert de revolutionaire garde deze aanvallen uit? Ja, er is vandaag een verklaring gekomen van de revolutionaire garde. En de aanvallen waren een reactie op de recente terroristische wreedheden in Iran. Dat komt van de Iraanse staatsmedia. Zij deelden die verklaring. Daar staat dus in dat het om een spionagecentrum ging en bijeenkomsten van anti-Iraanse terroristische groeperingen. Die zijn aangevallen met ballistische raketten. Ook staat erin dat er raketaanvallen werden uitgevoerd tegen wat ze noemen daders van terroristische operaties in de Islamitische Republiek. En dit alles zou dus een reactie zijn op de aanslag in Kerman in Iran eerder deze maand, waarbij bijna 100 doden vielen tijdens een herdenkingsceremonie voor Qasem Soleimani. En ook voor de liquidatie van een hooggeplaatste Iraanse generaal in Syrië vorige maand. Dus dit is een tegenaanval, zoals ze zeggen. Het gaat veel de laatste tijd over escalatie van het conflict tussen Israël en Hamas. Wat er nu is gebeurd in Irak en Syrië, kun je dat daaronder scharen? Nou, het zorgt in ieder geval in de omringende landen voor alsmaar verdere onzekerheid. Je ziet, de oorlog in Gaza resoneert op allerlei plekken in de regio. We zagen natuurlijk de Houthis in Jemen met hun aanvallen op internationale scheepvaart in de Rode Zee, de daaropvolgende aanvallen van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. We zien sinds 7 oktober dagelijkse beschietingen over en weer tussen Israël en Hezbollah. Dan is er de onrust, de drone- en raketaanvallen in Syrië en Irak. Onder andere op Amerikaanse troepen die daar gestationeerd zijn. En wat opvallend is, is dat deze aanvallen van gisteravond op Irak en Syrië werden uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde en dus niet door een van hun pionnen in de regio, waar we de laatste tijd ook zoveel over horen, zoals bijvoorbeeld Hezbollah of de Houthis. Dat is wellicht voor binnenlandse consumptie een manier om te laten zien dat ze terugslaan, hè, als ze zelf geraakt worden. Maar misschien ook een boodschap aan de regio en de wijdere wereld dat als het nodig is, Iran dus zelf ook in actie zal komen. Dankjewel, Daisy. En ik praat nog door over dit onderwerp en met name de rol van Iran met Damon Gori, strategisch analist en Iran-deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Wadenburg. Ja, zou u dat ook zo typeren, wat Daisy net zei, dat het echt, dat het echt een signaal is dat de revolutionaire garde deze aanvallen heeft uitgevoerd? Het is niet een signaal. Het is opgeëist door revolutionaire garde in drie geschreven teksten. En het heeft een hele duidelijke boodschap naar VS, het Westen. Voornamelijk of NAVO, waar Verenigde Staten natuurlijk een belangrijke rol daarin speelt. Om Iran als een regionale actor, regionale speler, serieus te nemen. Dat is het doel. Het doel is om ervoor te zorgen dat met deze raketten te laten zien dat Iran macht heeft, dat eigen proxies ook steunt, morele steun geeft. En als er in Iran een aanslag komt, dan ziet Iran ISIS en Israël als schuldigen. En op die manier neemt wraak om niet alleen binnenlandse eigen, binnenlandse mensen en extremisten, stil te krijgen, maar ook ervoor te zorgen dat in de regio een opschudding ontstaat, waarmee met deze opschudding onderhandelingen plaats kunnen vinden. Iran wil een speler worden in de regio. En dat komt ook China en Rusland ook goed uit. Dus in die zin is dat een voordeel voor de rivalen van de VS en Verenigde Naties. Ja, en hoe ziet u dit zich dan ontwikkelen? Kunnen we dan de komende tijd vaker van dit soort aanvallen verwachten? Dat hangt er vanaf hoe Amerika zich opstelt, hoe Israël zich opstelt. Wat eigenlijk Iran hiermee heeft laten zien, is dat als er een aanval in Iran plaatsvindt, of als er door ISIS, en als er dus commandanten van het regime in Syrië worden vermoord door Israël, dat daar met ballistische raketten op strategische niveaus worden aanvallen gepleegd. En deze aanvallen verzwakken de positie van Amerika. Maar ook van een wereldorde die dus na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Er ontstaat een vacuüm en Iran wil daarin inspelen om als een partner van de wereld, als een regionale macht in ieder geval, daar meer een zegje over te hebben. Dat is wat Iran wil. En de vraag is hoe Amerika hierop reageert. En er zijn twee opties. Ja. Een groep die zegt je moet verzoenen. Je moet zorgen dat je meer een deal sluit. Dat je geen sancties op Iran legt. Geen politieke isolatie enzovoort. Dat Iran als een speler ziet. En daarmee kun je dus problemen oplossen. Ook Gaza-probleem ook op die manier oplossen. Andere kijk is dus, nee, je moet confrontatie aangaan. Je moet spierballen laten zien. Je moet juist die proxies aanvallen. Je moet juist meer sancties op Iran leggen om op die manier afschrikking te creëren. En kan er vanaf welke van deze twee kijk op de werkelijkheid meer macht krijgen en meer politieke wil? Ja, en als u een voorspelling zou moeten doen in deze onrustige regio, wat is dan het meest waarschijnlijke scenario? Ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is dat Amerika niks doet. En dat Israël probeert de zaak in Gaza af te ronden. En alleen maar wat aanvallen zullen komen als de Houthis in Rode Zee blijven doorgaan met hun aanvallen tegen schepen en internationaal handel. Maar Iran zal dit natuurlijk, is niet de eerste keer, is de derde keer of misschien zelfs de vierde keer dat Iran op deze manier naar het westen van het land reageert in Noord-Irak en in Syrië. Laten we wel even zeggen dat er opnieuw waren de vluchten, passagiervluchten, niet gestaakt voordat deze aanvallen werden uitgevoerd. Met andere woorden, het zou heel goed zijn, het had heel goed gekund dat weer passagiervliegtuigen werden neergehaald door Iraanse raketten. Tegelijkertijd Noord-Irak, in dit geval de Koerdische deel, heeft een hele goede handel, oliehandel, met Israël. Ongeveer 50-60% afhankelijk hoe je dat meet. In ieder geval een deel van de energiebehoefte van Israël wordt door Koerdische Irak voorzien. Mm-hmm. En op die manier wil Iran daar ook een stop op krijgen. Ja, en is dit nou echt een hele andere opstelling van Iran sinds het oorlog, sinds het conflict, de oorlog tussen Israël en Hamas? Het is een hele gecalculeerde en we hadden dit kunnen zien aankomen. Vooral omdat de reactie van in dit geval Joe Biden en het Westen op de Iraanse proxies heel erg lauw is geweest, heel erg minimalistisch is geweest. Kijk, na de terreurdaad op Qasem Soleimani, de tweede man van Iran in Irak in 2020, was er een bepaalde soort afschrikking. Iran heeft niet gereageerd, heeft natuurlijk weliswaar een Amerikaanse basis in Irak aangevallen met weer ballistische raketten. Maar dat was van tevoren aangegeven, zodat de Amerikanen konden weglopen enzovoort, zodat geen doden zouden vallen. Maar er was een bepaalde afschrikking. Maar met de komst van Joe Biden, die hoop had dat de nucleaire overeenkomst opnieuw leven in te blazen, en dit is inmiddels niet meer gebeurd, is die afschrikking weg. Dus Iran durft, ook natuurlijk met de steun van Rusland, morele steun, ja, en een beetje China, om dit soort dingen te doen zonder weinig consequenties te hebben. Ja, en dan hangt het dus af van hoe daar dan weer op gereageerd wordt. Dank voor uw analyse, Damon Ghouri, strategisch analist en Iran-expert. Ga ik nog even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, nog altijd een zelfs rustige dinsdagavondspits. Minder druk dan gebruikelijk. De meeste files rond Rotterdam en in Noord-Brabant. En de meeste files hebben ook niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was eerder een ongeluk. De vertraging is inmiddels een kwartier. En het rijdt langzaam en staat stil over zo'n 10 kilometer. En de A50 Oost richting Eindhoven voor Zon en Breugel. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is daar een half uur. Het aantal migranten dat afgelopen jaar ongecontroleerd de buitengrenzen van de Europese Unie is overgestoken is met 17% gestegen. Dat zijn zo'n 380.000 mensen meer dan vorig jaar. Dat zegt de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Uit die cijfers blijkt dat ongeveer 10% van de migranten vrouwen zijn en 10% kinderen. Het merendeel van de migranten wil naar het Verenigd Koninkrijk. Twee weken na een botsing op de luchthaven van Tokio is het opnieuw misgegaan. Een vliegtuig van Korean Air raakte licht een geparkeerd toestel van Cathay Pacific. De linkervleugel van het Koreaanse toestel raakte beschadigd. Volgens de brandweer van de luchthaven waren daar bijna 300 mensen aan boord, maar raakte niemand gewond. En de Chinese webwinkel Shein wordt voor de rechter gesleept door winkelketen Uniqlo. Het bedrijf spant de zaak aan omdat Shein de megapopulaire Uniqlo-tasjes namaakt en verkoopt. Er was afgelopen zomer een ware run op deze tasjes toen op TikTok rondging hoeveel erin past. Hoeveel diertjes passen erin? Nou, 1, 2, 3. Oh my god, dan gaat hij nog steeds dicht. Ja, 5 bier. Eerder spande H&M al een zaak aan tegen Shein, omdat de Chinese webwinkel items namaakt en voor minder verkoopt. In het Drentse dorp Wijteveen zijn vanochtend twee mensen door geweld om het leven gekomen. Er is ook al snel een verdachte aangehouden. Waarschijnlijk omdat hij kort na het incident een filmpje op sociale media plaatste waaruit zijn betrokkenheid lijkt te blijken. Verslaggever Roel Pauw was in Drenthe en vroeg politiewoordvoerder José van Gijssel naar de toedracht. Nou, wij kregen rond 21:15 melding vanochtend dat er een geweldsincident plaats zou hebben gevonden hier in Wijteveen. Ter plaatse hebben wij twee personen aangetroffen die om het leven zijn gekomen. En wij doen nu onderzoek naar de toedracht. Hoe zijn die personen aangetroffen? In wat voor omstandigheden? Nou, één slachtoffer is in een auto aangetroffen. Een ander slachtoffer lag even verderop buiten, nabij een woning. Er blijkt hier ook te zijn geschoten. Maar we kunnen nog niet zeggen of zij ook daarbij om het leven zijn gekomen. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Het is nog niet duidelijk wie er geschoten heeft. Nou, we hebben in ieder geval een verdachte aangehouden. Een 50-jarige man uit Klazinaveen. En die wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij dit incident. Is er enig idee waarom zich dat incident heeft afgespeeld? Nou ja, wij zijn natuurlijk een uitgebreid onderzoek gestart. Daarbij kijken we ook naar de aanleiding, maar ook naar bijvoorbeeld de relatie tussen de verdachte en de slachtoffers. Ja, en ook het waarom, de oorzaken van. De politie wil maar weinig kwijt over wat zich heeft afgespeeld vanochtend. Opmerkelijk genoeg heeft de vermoedelijke dader in een filmpje dat op sociale media circuleert zelf uitgebreid verteld wat hij heeft gedaan. Hij heeft bloed aan een van zijn handen en hij huilt voortdurend. Er is iets heel ergs gebeurd, zegt hij. Er speelde een slepend conflict tussen hem, zijn familie en de twee slachtoffers. Uit wat hij daarover zegt kun je concluderen dat hij hem en zijn gezin stelselmatig hebben bedreigd. Ik laat mijn vrouw en dochter niet verkrachten. Ik laat mijn zoon niet vermoorden. Als je maar 1% vader bent, dan laat je dat niet gebeuren. Ik kan jullie niet laten vermoorden, zegt hij. Hij is ook boos op de instanties. Die zijn blijkbaar in gebreken gebleven. De rechtsstaat helpt je niet, zegt hij. Hij weet ook al hoe het voor hem zal aflopen. Dan zal ik de rest van mijn leven wel de bak in gaan. Ik red me wel, als jullie maar veilig zijn. Burgemeester Oosterhout van Emmen heeft het filmpje ook gezien. Over het verwijt aan het adres van de gemeente en andere instanties wil hij nog niks kwijt. Ik heb dat ook gehoord dat hij dat gezegd heeft. Dat maakt deel uit van het onderzoek. We zullen kijken wat de rol is van de diverse partijen daarin. Hoe gaat het nu verder? Onderzoek wordt opgestart. Uiteraard het Openbaar Ministerie heeft ook zijn eigen rol in de richting van de verdachte. En we hebben vooral veel zorg voor de kinderen van zowel beide families. En daar letten we goed op. We hebben contact met de scholen. We hebben contact via Stichting Slachtofferhulp. We proberen de zorg te bieden die nodig is naar aanleiding van zo'n vreselijk beroerd incident. En wat kunt u dan zelf doen als burgemeester, als gemeente? Nou, ik zoek wat contact met het dorp. Ik zal uiteraard contact zoeken met de scholen. En we houden een goede vinger aan de pols waar het gaat om de nazorg van de kinderen. Een verslag was dat van Roel Pauw. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het was oppassen geblazen vanochtend in het verkeer. Gladde wegen, drukte, mensen die te weinig afstand houden. Het zijn omstandigheden die we steeds minder goed kennen en waar we slecht op voorbereid zijn. In het beste geval zou iedereen de principes moeten leren die je op een slipcursus krijgt. Maar ja, daar is bij het halen van je rijbewijs geen ruimte voor. En dus maar even snel wat basisregels voor als het nog meer gaat sneeuwen via onze verslaggever Jeroen de Jager. Het is hem dan. Stap ik in bij Don Paap, instructeur. We zijn hier op de driving experience bij Zandvoort. Er ligt geen sneeuw. Nee, niet meer. Vanmorgen was het een mooie witte wereld. Maar inmiddels is het zonnetje doorgebroken. En zijn we een beetje klaar met het witte. En dus hoe gaan we het oefenen, dat slippen? Nou, het mooie is, wij hebben hier zogenaamde epoxybanen. Dus ja. Daarmee kunnen we nabootsen dat we toch op gladde ondergrond rijden. En daarmee eigenlijk de vergelijking trekken alsof het nog steeds gesneeuwd heeft. Oké, waar rijden we in? Een beetje de gebruikelijke auto waar men in rijdt. Jan automaat? Oh, een automaat, ja zeker wel. Dat is omdat tegenwoordig toch de meeste mensen automaat rijden. En eerlijk is eerlijk, voor de meeste voertuigcontrole gebruiken we eigenlijk geen koppeling meer. Maakt het eigenlijk uit of je in een automaat rijdt of in een schakelwaar? Nee, niet heel veel meer. En is het, laten we maar gaan rijden, ik zal eerst mijn riem maar even aandoen. Waar moet je op letten als automobilist? Je komt 's ochtends de deur uit, je ziet dat het witte is, je wil naar je werk, en dan? Nou, daar begint het eigenlijk al, die bewustwording, je ziet dat het wit is. En op het moment dat je ziet dat het wit is, zou er dus ook een schakeltje om moeten gaan. Goh, dan zou het ook wel eens glad kunnen zijn en veel minder grip dan normaal. Dus betekent dat een remweg veel langer zou worden. Betekent dat je qua snelheden veel minder hard kan. Dus in ieder geval je snelheid aanpassen. En misschien helemaal niet in de auto stappen en thuis blijven. Nou ja, als het mogelijk is, en ik denk tegenwoordig zeker met heel veel thuiswerk. Als het niet hoeft, ja, waarom zou je weggaan? Dat scheelt trouwens ook weer voor de rest van Nederland. Want ja, nog meer ruimte en ja, minder files. Laten we eens even iets proberen hier. Want we rijden er nu op aan, op dat baantje met water, epoxy. Ja, we gaan snelheid van 50. We gaan vol in de ankers. Nu hoor je op de achtergrond, denk ik, een systeem werken. Dat noemen wij het anti-blokkeersysteem. ABS. Ja, ABS. Als we tegenwoordig vol in de remmen gaan, ja, dan hebben wij hulpsystemen die ons helpen eigenlijk om niet in de slip te raken. We zitten eigenlijk in elke wagen tegenwoordig, hè? Ja, is verplicht geworden op sowieso auto's vanaf 2006. Dus, en dat helpt bij? Dat helpt ons als we normaal gesproken namelijk remden vroeger, dan blokkeerde je de wielen. En een geblokkeerd wiel kan niet sturen. Okay. En tegenwoordig met ABS kan je dus ook tijdens het remmen gewoon nog steeds sturen. Ja. Gewoon sturen altijd vasthouden, maar zoals met alles nooit krampachtig. En niet gaan tegensturen bijvoorbeeld als je links dreigt weg te glijden, stuur naar rechts gooien? Bij overstuur, dus dat is een bepaalde slipvorm waarbij de achterkant van de auto de voorkant in wil halen. Ja. Kunnen we die even uitproberen? Jazeker, jazeker. Ja. Dan moet je wel tegensturen. Tegensturen is een spectaculair woord. Ik zeg eigenlijk altijd stuur in de richting waar je heen wil. En op het moment dat de neus naar links gaat terwijl jij eigenlijk rechtdoor wilde, ja, betekent dat je moet sturen naar rechts. Ja. Dus vandaar tegensturen, waardoor het kijkgedrag in een auto dus ook super belangrijk is. Want waar je heen kijkt, daar stuur je normaal gesproken op af. Nu rijden we op een rotonde. Ja, nu rijden we op een gladde rotonde. Een gladde bocht dus. Nou, gaan we iets de snelheid weer verhogen. Ja. En als ik dan de snelheid verhoog, dan voelen we de achterkant inderdaad uitbreken. Ja. Nou, op het moment dat ik voel dat dat gebeurt, ja, dan stuur ik tegen. Oftewel, ik stuur in de richting waar ik heen wil. Ja. Daar moet ik ook weer bij zeggen, net als we het over ABS. Ook hier heb ik een hulpsysteem. Dat kan ik in dit geval wel uitschakelen. Daar neem ik stability control. Sommige merken ESP, elektronische stabiliteitsprogramma. Die helpt ons ook. Maar als we dat niet hebben op een auto, ja, dan voel je al. Dan kan ik gewoon rustig de achterkant zodanig uit laten breken. Oh, nou zijn we weg. Je zou inderdaad helemaal weg kunnen gaan. Ja. Ideaal als je wil inparkeren bij Overijssel. Oh, dan draaien we een cirkeltje. Dan draaien we een 360 graden slip. Ja, ja, handig voor de parkeermanoeuvres. Zeg, we hebben tegenwoordig bijna geen sneeuw meer. Dus mensen zijn onervaren ook. En misschien daardoor ook roekelozer, willen dingen gaan uitproberen. Willen even kijken hoe het voelt op de sneeuw. En kijken of hun winterbanden wel werken. Inderdaad, doordat we het minder gewend zijn, ja, is de verrassing groter. Dan verwacht je gewoon niet dat het in één keer zo glad is. En winterbanden, ja, ook daar is nog wel eens de invulling van, nou, ik heb winterbanden, dus dan kan ik harder rijden op sneeuw ondergrond of gladde ondergrond. Ja, en dan ga je juist die zekerheid die je hebt ingebouwd, hè, die veiligheid die je hebt ingebouwd, ga je dan weer teniet door juist weer harder te rijden. Ja. En ja, te hard rijden, dat is nou eigenlijk altijd waar het fout gaat. En weer veilig thuis. Zometeen in Nieuws en Co. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er een ware epidemie gaande is onder jongeren die worden blootgesteld aan porno. En hij wil daarom een nieuwe wet invoeren. Ster. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Subaru. Safe. Fun. Tough. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van een lasagne met zalm, spinazie en trostomaat? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jan van der Putten. De Tweede Kamer wil meer soorten designerdrugs verbieden. Als een nieuw middel sterk lijkt op een bestaande drug, dan moet het worden verboden. Nu vallen drugs met net iets andere ingrediënten niet onder een verbod. De politie in Drenthe ondervraagt een verdachte uit Klazinaveen, naar aanleiding van de gewelddadige dood van 2 mensen in Wijteveen. Ook een Facebook-video waarin de verdachte zegt dat hij ruzie met de slachtoffers had, wordt meegenomen in het onderzoek. Amerika heeft Iraanse wapens in beslag genomen. Die waren bedoeld voor Houthi-rebellen in Jemen. Dat zegt de Amerikaanse marine. Die vond de wapens tijdens de controle van een schip voor de kust van Somalië. En creditcardbedrijf ICS heeft €150.000 boete gekregen van de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. ICS verzamelde en gebruikte veel persoonlijke gegevens, maar hield zich niet aan de privacyregels. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg intussen? Ja, nog altijd een relatief rustig dinsdagavondspits. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 10 minuten vertraging. Een paar bijzonderheden. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade was een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Kwartier oponthoud heb je op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor Zevenaar. En tenslotte nog de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam rijdt het langzaam over 8 kilometer. En ook hier een kwartier oponthoud. Weerman Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, heb je voor het 8 uur journaal vanavond al mooie winterse foto's geselecteerd? Zeker. Ik heb er nu eentje klaarstaan voor het 6 uur journaal. En ja. Die is wel heel erg mooi, kan ik je vertellen. Ik ga nog even kijken of die een 8 weer gebruiken. En anders heb ik vast toch een andere hele mooie. Ja, maar inderdaad, er komen mooie plaatjes binnen. Een wit landschap op veel plaatsen vanochtend vroeg. Inmiddels temperaturen boven 0 geweest overdag. Dus het een en het ander is ook wel weer weggedooid. Maar er ligt nog wel her en der wat. En de laatste buien verlaten nu het noordoosten van het land. Dan is het droog vanavond en vannacht met temperaturen die omlaag gaan naar -1 tot -4 graden. Dus vorst, echt nog een wintersplaatje. Nou ja, mocht er her en der niet genoeg zout liggen, dan kan zo'n nat wegdek natuurlijk bevriezen en zout plaatselijk nog weer glad kunnen zijn. Dus ook voor de komende nacht en morgenochtend vroeg eventjes oppassen geblazen. Ja, en wat wordt het morgen dan qua wintersweer? Ja, we krijgen wel wat wintersweer, maar niet overal. In het noorden van het land kan in de loop van de ochtend al een winterse bui vallen. Dat blijft een deel van de middag ook wel doorgaan. Tussendoor ruimte voor een klein beetje zon misschien. In het midden van het land blijft het waarschijnlijk wel bewolkt, maar tegelijkertijd ook droog. En een laagdrukgebied wat over het noorden van Frankrijk trekt, zorgt in Limburg met name voor een tijd lang sneeuwval. Waarschijnlijk vanaf het begin van de middag tot een eind in de avond. Ja, en dan kan vooral in de heuvels kan er echt wel een sneeuwdekje ontstaan van 5 tot 10, misschien op een enkele plek net iets meer centimeters. Ja, en dat is natuurlijk wel genoeg om sneeuwpret te hebben, maar ook sneeuwoverlast. Beperkt zich dus waarschijnlijk tot de zuidelijke helft van Limburg. Misschien een paar vlokjes in de regio Weert of anders richting het westen, maar dan alleen langs de Belgische grens. En veel noordelijker zal dat allemaal niet komen. Dankjewel, Marco. Ster. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. GoBooney. tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Een fauteuil van Meubelzorg. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Ai ai, AI een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Spaanse premier Sanchez noemt het een epidemie onder jongeren, het kijken van porno op internet. De premier wil dat het stopt en wil ervoor zorgen dat Spaanse jongeren onder de 18 geen porno meer kunnen kijken. Sanchez wil vandaag een wet goedkeuren die dit moet tegengaan. Contact nu met onze Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Ja, Miral, wat is precies het bezwaar van de premier? Waarom wil hij dit echt verbieden? Ja, de premier die baseert zich eigenlijk op data van Spaanse onderzoeken, zegt hij. Volgens die Spaanse onderzoeken zou een kwart van de kinderen onder de 12 toegang hebben tot porno of porno kijken. En de helft van de kinderen onder de 15 zou ook porno kijken. Nou ja, en dan is er ook nog een ander onderzoek. En daaruit blijkt dat 20% van de kinderen van 8 al wel eens porno voorbij hebben zien komen op internet. Nou ja, en dat vindt Sanchez en zijn regering vinden dat een heel groot probleem. Ja, hij noemt het dus zelfs een pandemie. Is hij dan bang dat het daardoor ook slecht gaat met die jongeren? Ja, inderdaad. Hij noemt het niet alleen een probleem, maar hij spreekt zelfs van een pandemie. En zijn vrees is eigenlijk dat jongeren op latere leeftijd schade zullen ondervinden hieraan. En dat zegt hij ook weer te baseren op Spaanse onderzoeken. Bijvoorbeeld eentje in 2018. Waaruit bleek dat porno kijken op jonge leeftijd effect kan hebben op mensen op latere leeftijd. Bijvoorbeeld in hun persoonlijke relaties, omdat ze minder empathie zouden hebben. Maar ja, het zou ook... Porno op jonge leeftijd kijken zou ook de opvatting van seksualiteit beïnvloeden. Vooral als het gaat over dominantie van de mannelijkheid en vrouwen die als object worden gezien. Uiteindelijk gaat dat naar gelijkheid tussen man en vrouw. En dat is altijd eigenlijk al een belangrijk thema geweest bij niet alleen deze regering, maar ook de vorige regering van Sanchez. Als je ook kijkt naar Spanje en naar de cijfers, dan zie je dat ook wel. Een groot deel van de pornovideo's die kinderen kijken zouden dus gewelddadige seks laten zien naar vrouwen toe. En volgens deskundigen kunnen dit soort factoren het geweld doen toenemen bij minderjarigen. En dat zie je weer in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie van afgelopen jaar. En daarin is een groei te zien van 45% als het gaat om seksueel geweld tegen kinderen en minderjarigen. Ja. En dus al deze cijfers en al deze onderzoeken gebruikt Sanchez dus om deze nieuwe wet op te zetten. Ja, en hij wil dus ook echt ervoor gaan zorgen dat jongeren geen toegang meer krijgen tot porno. Ja, hoe gaat hij dat voor elkaar krijgen? De eerste stap is vandaag genomen. Dat is het uitrollen en aannemen van deze wet. En een heel belangrijk deel daarvan is eigenlijk dat hij met techbedrijven bezig is een manier te vinden om kinderen om een soort van leeftijdsslot op websites te hebben. Ze zijn aan het kijken of ze dat bijvoorbeeld door middel van een app kunnen doen, of een QR-code of een digitaal certificaat, waardoor kinderen van onder de 18... niet meer op dit soort websites kunnen komen. Maar het plan is meer dan dat. Een tweede concrete deel van het plan gaat eigenlijk over het onderwijs. En hoe seksuele voorlichting bijvoorbeeld wordt gegeven in de klas. En ook dat het wegwijs maken van kinderen online daar ook deel van moet uitmaken. Want wat wel opvallend is, is dat in Spanje seksuele voorlichting eigenlijk een beetje achterloopt op andere landen. Er wordt vooral gekeken naar de biologie van het voortplanten en is niet echt gericht op verlangen of plezier. En er wordt dus ook niet gesproken over instemming. Dus dat zijn ook dingen die deel die uitmaken bij van horen. Dit plan. Ja. Ja, dankjewel, Miral de Bruyne, Spanje-correspondent. Ja, en dat roept de vraag op, hoe is de situatie in Nederland? Zijn er hier ook zorgen over jongeren die misschien te veel porno kijken? Dat weet Hanneke de Graaf, onderzoeker bij Rutgers, een kenniscentrum voor seksualiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe normaal is het voor Nederlandse minderjarigen om naar porno te kijken? Gebeurt dat veel? Dan heb ik het eventjes over de jongeren van 12 jaar en ouder. Want ik hoorde net in de reportage ook dat het onder de 12 gaat. Vanaf 12 jaar is het voor vooral jongens best normaal om naar porno te kijken. Iets van 80% van de jongens kijkt uiteindelijk toch wel met enige regelmaat naar porno. En bij meiden is dat ongeveer 40%. Het komt wel veel voor. Ja, en in Spanje omschrijven ze dat dus als een epidemie of als een pandemie soms zelfs. Hoe zou u het kwalificeren? Ja, met een epidemie, dat klinkt in mijn oren toch alsof het iets nieuws is wat nu ineens over Spanje heen raast. En dat is zeker niet het geval. Dit is toch wel echt van alle tijden. Sterker nog, voor de komst van internet was het pornogebruik onder jongeren niet heel veel lager. Alleen gebruikten ze toen boekjes en nu is het online. Dus dat is wel nieuw. De toegang maar ook is heel ook lang makkelijker, behoorlijk toch? Stabiel. Ja. Ja. En ja. Is het erg dat vooral minderjarige jongens porno kijken? Ja, dat is ontzettend complex om daar antwoord op te geven. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de onderzoeken die deze premier aanhaalt. Want het is niet zo eenvoudig om dat te onderzoeken. Er spelen gewoon ontzettend veel factoren een rol als je kijkt naar wat voor invloed heeft porno nou. Het gaat niet alleen om of ze zelf porno kijken, maar ook de inhoud van die beelden natuurlijk die ze zien. Maar ook allerlei kenmerken van de jongeren zelf spelen een rol. En die beïnvloeden ook weer welke porno ze zelf uitzoeken. En dan speelt er ook nog mee of dit de enige bron is van wat ze zien over seksualiteit. Of dat ze ook inderdaad nog thuis met hun ouders erover spreken. Of dat ze er ook op school iets over horen. Dus het is eigenlijk ontzettend ingewikkeld om daar antwoord op te geven. Ja, dus het is niet per se negatief? Nee, zeker niet. En jongeren ervaren het zelf natuurlijk meestal niet negatief. Dus de meeste jongeren kijken het voor seksueel plezier. Onder de 12 ligt dat echt wel anders. Want dan is het vaak niet dat ze het zelf opzoeken, maar dat ze er per ongeluk tegenaan lopen. En de meeste kinderen vinden dat ook geen fijne ervaring. Dan zijn ze gewoon echt te jong. Dan zijn ze te jong. Dan zoeken ze het. Dan is het ook niet opwindend wat ze zien. Alleen maar heel erg vies en eng. En waar ik het net met Miral over had, hè, dat ze in Spanje bang zijn dat te veel naar porno kijken, dat ook zorgt dat er in relaties anders wordt omgegaan, dat het het mannelijke dominantie versterkt. Zijn dat dingen die u dan dus niet herkent? Nou, het is gewoon niet zo makkelijk om daar zo zwart-wit antwoord op te geven. Ten eerste omdat niet alle porno vrouwenvriendelijk is. Ik ben ook heel benieuwd hoe ze hebben achterhaald dat kinderen dan vooral seksueel agressief porno zien. Want het is moeilijk te onderzoeken, zegt u. Dat is ontzettend moeilijk te onderzoeken. We weten helemaal niet welke porno ze zien. We kunnen natuurlijk wel inhoudsanalyses doen. Dus we kunnen ook analyseren hoeveel procent van de porno, van de veel bekeken porno, bevat nou echt seksuele agressie. Maar het is ook weer zo dat niet zomaar losgelaten wordt op de jongeren, maar dat als je specifiek naar porno kijkt met seksuele agressie, dan vind je dat ook misschien wat interessanter. Dus dan, als je dan op de lange termijn naar deze groep gaat kijken, dat dit dan de groep is waar misschien ook weer iets aan de hand is in relaties, dan weet je niet of dat zeker komt door die porno. Oh, ja. Of dat het in het begin al andere mensen waren. Ja, en zeker die lange termijn effecten. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat hebben onderzocht. Ja. Maar er is zeker een kleine kwetsbare groep die daar gevoelig voor is. Bijvoorbeeld mensen ook die onzeker zijn over hun lichaam. Die kunnen dan ook door porno te kijken nog wat onzekerder worden. Ja, die kunnen toch het beeld krijgen dat normaal is. Ja, maar ja, het is vooral heel belangrijk om er een ander verhaal naast te zetten. Als ouders, als school. Dus om juist ook misschien wel het porno kijken van je kind aan te grijpen. Om bijvoorbeeld gendernormen te bespreken. Van wat vind je daar nou van? En dat in een echte seksuele interactie toch heel anders is. En ook helemaal niet fijn om het zo te doen. Dank u wel voor dit gesprek, Hanneke de Graaf van Rutgers. Erik Evengroen, hoe gaat het met de files? Nou, op een aantal plekken zijn de dagelijkse files al voorzichtig aan het afnemen zelfs. Wel twee opvallende. De A1, Duitse grens richting Apeldoorn. Voor knooppunt Azenlo 5 kilometer file door een ongeluk. Dat kost je een half uur extra. En de A35, Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo 9 kilometer file. Ook vanaf de andere kant dus. Ook dit komt door hetzelfde ongeluk. Omrijden kan via de omleidingsroute de U37. Sportnieuws. AS Roma heeft trainer José Mourinho ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. En daarmee komt het niet tot een derde confrontatie op rij tussen Feyenoord en de Portugese trainer. De Rotterdammers spelen volgende maand in de Europa League tegen AS Roma. Mourinho en Roma schakelden Feyenoord 2 keer achtereenvolgens uit in de finale van de Conference League in 2022 en vorig seizoen in de kwartfinale van de Europa League. Tennisser Talon Griekspoor is door naar de tweede ronde van de Australian Open. Ging niet vanzelf. In de bloedhitte van Melbourne had de Nederlander maar liefst 4 uur en 5 sets nodig om de Rus Roman Safiulin te verslaan. Een slijtageslag dus. Gaat goed. Kunnen recoveren, kunnen behandelen. In het ijsbad gezeten, dus ik loop ondertussen weer. Het gaat goed, maar pittige wedstrijd. Het is gewoon één grote survival dat je die wint. Het is eigenlijk bizar goed gevochten en op karakter gewonnen, denk ik uiteindelijk. In de tweede ronde van de Australian Open staat Griekspoor tegenover de Fransman Arthur Fies. Sarina Wiegman heeft haar contract als bondscoach van het Engelse vrouwenelftal verlengd. De Nederlandse werd gisteren bij het FIFA-gala voor de 4e keer verkozen tot beste coach van een vrouwenteam. Wow. Here I am again. Some of you think, well, there she is again. I'm so sorry about that. but at the same time, I'm very, very honored. I feel very privileged and humbled that I'm here again. And I would like to thank everyone who has been involved in our performances with England for big thanks. Wiegman blijft nu tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Haar vorige contract liep nog door tot halverwege volgend jaar. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm too controlled when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Please, oh, Teddy Swims met Lose Control. Zeg je Nederland, dan zeg je natuurlijk tulpen en andere bloemen. Maar de bloemenbranche heeft het zwaar. Voor het tweede jaar op rij werden er minder bloemen en planten geëxporteerd. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, oftewel de VGB. Matthijs Meskens is voorzitter van die VGB. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is dus nu voor het tweede jaar op rij dat de export tegenvalt. Maakt u zich zorgen? Het klopt, het is inderdaad het tweede jaar dat het tegenvalt. Of ik me echt zorgen maak? Nee, dat niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat consumenten in Europa gelukkig nog heel graag bloemen en planten kopen. Maar het is inderdaad een feit. Tweede jaar op rij negatieve cijfers. Vorig jaar moesten we bekendmaken dat over 2022 een kleine min was. Dat had alles te maken met de inval van Rusland in Oekraïne. Als gevolg daarvan een enorme energiecrisis, oplopende inflatie. En die oplopende inflatie heeft ons in 2023 eigenlijk ook parten gespeeld. Dat was eigenlijk de hoofdoorzaak. En wat minder afzet. Dus de oplopende inflatie was de hoofdoorzaak dat het vorig jaar tegenviel? Dat is wel een van de grootste redenen geweest, dat de consument toch wat voorzichtiger is geworden. En dan hebben wij toch te maken met de verkoop van zogenaamde luxe producten. En dan gaat de consument toch iets meer de hand op de knip houden. Dus dat heeft ons geraakt afgelopen jaar, klopt. Ja. Er zijn drie landen waar onze exportdaling opvallend groot is. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Frankrijk. Waarom willen ze daar minder Nederlandse bloemen? Nou, ik weet niet of ze per se Nederlandse bloemen minder zouden willen afnemen. Maar als we kijken naar de export naar het Verenigd Koninkrijk, dat is ons tweede exportland, dan zien we inderdaad een behoorlijke negatieve cijfer van -7%. Dat heeft toch alles te maken met de effecten van de Brexit in het Verenigd Koninkrijk zelf. Met name de economische toestand daar maakt dat de consument daar nog voorzichtiger is dan elders in Europa. Als gevolg van Brexit hebben wij als exporterend land te maken met allerlei extra regelgeving. Waardoor ook de kosten voor onze producten toenemen. En dat alles maakt dat die consument daar toch minder bloemen en planten gekocht heeft. Ja, en wat zijn dan de verwachtingen voor dit jaar? Nou, voor dit jaar in ieder geval, wat mij positief stemt, is dat ik van mijn achterban hoor dat consumenten nog steeds onze bloemen en planten erg mooi en gaaf vinden. Maar dat inderdaad we wel moeten uitkijken. Want wij zien toch dat de kosten om zeg maar die bloemen en planten te kunnen produceren en bij de consument te krijgen enorm toenemen. En daar maken we ons wel zorgen om. We zien natuurlijk dat het minimumloon het afgelopen jaar enorm is gestegen. We zien dat de inspectie- en keuringskosten toenemen. We zien de inkoopkosten toenemen. Uiteraard ook transport en logistiek. En dat maakt dat onze producten toch bij de consument wellicht wat duurder gaan worden. Als we het al terug kunnen verdienen. Omdat ook de grote retailers in Europa zeggen van ja, de prijzen moeten eigenlijk omlaag. Maar ja, wij moeten die producten wel economisch rendabel. Ja, u denkt, hoe gaan we dat dan doen? Ja, ja. Ja, dat is altijd een uitdaging voor de exporteurs groothandel. Maar dat is in dit jaar, 2024, wel een hele grote uitdaging. Ja. Er werken ook veel arbeidsmigranten in deze sector. In Den Haag wordt op dit moment gesproken over een nieuwe regering. Een van de belangrijke onderwerpen aan de formatietafel is het beperken van het aantal arbeidsmigranten. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is inderdaad wel ook een zorgpunt waar wij mee te maken hebben. Wij maken gebruik van arbeidsmigranten. Het werk moet gedaan worden, niet alleen in onze kassen, maar ook in onze logistiek. Het vervelende is dat wij natuurlijk in de pers vaak negatieve voorbeelden zien van hoe het niet goed gaat met huisvesting van arbeidsmigranten, et cetera. Ik ken gelukkig ook heel veel goede voorbeelden. Die zouden we eigenlijk veel meer moeten laten zien, ook aan het grote publiek. Want we kennen voorbeelden dat die huisvesting prima op orde is en dat groepen arbeidsmigranten jaarlijks terugkeren bij dezelfde werkgever, omdat ze daar nou zo naar hun zin hebben in het seizoen. Dus we moeten daar toch echt, ook met Politiek Den Haag in overleg, dat wij die arbeidsmigranten ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Want die hebben we gewoon keihard nodig. Want anders kunnen wij onze producten niet kweken en niet verhandelen. Nee, precies. Want dan komt er nog een probleem bij. Dan komt er nog een groot probleem bij. En het is een categorie werk wat helaas door veel Nederlands niet meer gedaan wordt. En dan zijn we toch afhankelijk van mensen uit met name Oost-Europa die dit werk nog steeds voor ons willen doen. Moeten wij uiteraard zorgen dat we ze goed huisvesten en goed verzorgen. En dat doen we gelukkig in grotere getalen. Maar er zijn ook voorbeelden dat het niet goed gaat. Nou, dat moeten we onszelf aantrekken en we moeten met die werkgevers in overleg. Maar we vragen wel van Politiek Den Haag om dit wel ook in 2024 en verder mogelijk te blijven maken. Dank voor de toelichting, Matthijs Meske, de voorzitter van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. En dan, waar zijn toch de vrouwelijke schakers? De 5 voor 6. Werk aan Zee is sinds jaar en dag het Wimbledon van het schaken. Het Tata Steel schaaktoernooi, het grootste schaaktoernooi van Nederland, is in volle gang. In Wijk aan Zee nemen de sterkste grootmeesters het tegen elkaar op. Round 1 of this year's Tata Steel Chess Tournament. It is a Ju Wenjun Women's World Champion versus last year winner of Tata Steel Tournament, Anish Giri. Tussen al deze mannelijke topschakers doet één vrouw mee. De Chinese wereldkampioen bij de vrouwen, Ju Wenjun. Dat een vrouw meedoet op het hoogste schaakniveau is bijzonder. Maar waarom is dat bijzonder? Start your clock. Mede door de Netflix-hitserie The Queen's Gambit werd schaken steeds populairder in coronatijd. Schaakwonder Beth Harmon probeert zich in die serie staande te houden in de mannelijke schaakwereld. Iets dat je ook in de echte schaakwereld ziet. My name is Judith Polgar. I was born in Hungary, Budapest. Dit is de Hongaarse Judith Polgar, de beste schaakster ooit. Ze stopte in 2014. Ook zij had moeite met de schaakwereld. I was the only girl player most of the time already in those competitions. It was difficult for me to get used to the fact that I'm playing there alone with all those guys. Ik was vaak het enige meisje en ik had er moeite mee dat ik tussen al die jongens mee moest spelen, zei Polgar. Dat er weinig meiden schaken is een van de redenen dat er minder vrouwelijke topschakers zijn. Dat ziet ook de Nederlandse Schaakbond. Dus wij hebben het grondig laten onderzoeken. En wat je ziet wat daaruit komt, is dat de wet van de grote getallen de belangrijkste reden is. Dat zie je in de percentages. En dan statistisch gezien worden er ook meer mannen goed dan vrouwen. Volgens schaakjournalist Peter Doggers van chess.com zijn er nog meer redenen waarom vrouwen eerder de schaakwereld verlaten. Simpel gezegd haken tienermeisjes vaker af, omdat ze vaak een bredere interesse hebben dan jongens, maar ook omdat de sfeer onprettig kan worden, tot aan seksuele intimidatie aan toe. Er spelen dus meerdere factoren mee waarom vrouwen de schaaktop nog niet in grote getalen halen. En een oplossing is er nog niet zo snel. Tot die tijd moeten we blijven kijken naar schaaksters als Ju Wenjun en natuurlijk de Queen's Gambit. I would say that it's much easier to play chess without the burden of an Adam's apple. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas. Omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Staatssecretaris Erik van den Burg verdedigt al de hele dag zijn spreidingswet in de Eerste Kamer. Politiek verslaggever Ewout Kiewit heeft het debat voor ons gevolgd. En dermatologen zien steeds vaker tieners in de wachtruimte. Wat de oorzaak daarvan is, dat hoort u straks. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De dood van twee mensen in Wijtenveen in Drenthe heeft mogelijk te maken met een ruzie over de verkoop van een woning. Op sociale media staan beelden van de mogelijke verdachte die zijn daad bekent en zegt dat hij al tijden werd bedreigd en dat hij opkwam voor zijn gezin. De gebeurtenissen komen volgens de burgemeester Erik van Oosterhout hard aan in het dorp. Hij vertelt hoe het nu verder gaat. Onderzoek wordt opgestart. Uiteraard het Openbaar Ministerie heeft daar ook zijn eigen rol in de richting van de verdachte. En we hebben vooral veel zorg voor de kinderen van zowel beide families. En daar letten we goed op. We hebben contact met de scholen. We hebben contact via Stichting Slachtofferhulp. We proberen de zorg te bieden die nodig is naar aanleiding van zo'n vreselijk beroerd incident. De twee doden werden vanochtend gevonden. Volgens het OM gaat het om een man van 38 en een vrouw van 44. De verdachte is opgepakt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël de oorlog in Gaza aan het afronden is. Minister Gallant van Defensie zegt dat de hevige gevechten rond Khan Yunis gauw voorbij zullen zijn. En het leger meldt het einde van de intensieve fase van het grondoffensief in Noord-Gaza. Amerika heeft Iraanse wapens in beslag genomen. Die waren bedoeld voor Houthi-rebellen in Jemen. Dat zegt de Amerikaanse marine. Die vond de wapens tijdens een controle van een schip voor de kust van Somalië. Poolse vrachtwagenchauffeurs stoppen hun blokkade bij de grens met Oekraïne na toezeggingen van de regering. Maandenlang protesteerden truckers tegen de versoepeling van Europese regels voor Oekraïnse chauffeurs vanwege de oorlog. De maker van ChatGPT neemt maatregelen tegen desinformatie omdat er belangrijke verkiezingen aankomen. Eind dit jaar gaan de Amerikanen en de Britten naar de stembus. Met AI zijn steeds betere nepfoto's en filmpjes te maken, waarmee de kans groter wordt op verspreiding van nepnieuws. De autoriteit persoonsgegevens heeft creditcardbedrijf ICS een boete van 150.000 euro gegeven. Het bedrijf gebruikte veel persoonlijke gegevens zonder eerst een verplichte privacycontrole te doen, waarmee mensen worden beschermd, zegt de autoriteit. Bij ICS bijvoorbeeld, ja, die heeft veel gegevens van mensen. Ik bedoel, naam, adres, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook een kopie ID. Als dat per ongeluk op straat komt te liggen, omdat je die niet genoeg hebt beschermd, ja, dan kun je identiteitsfraude mee plegen. Dus dan kun je mensen echt wel wat ellende mee berokkenen. ICS zegt niet in beroep te gaan tegen de boete en zegt ook dat inmiddels de procedures zijn aangescherpt. De Tweede Kamer wil dat nieuwe drugs automatisch verboden worden als ze lijken op bekende drugssoorten. Daarmee moet een eind komen aan het kat-en-muisspel tussen justitie en drugsproducenten. Nu duurt het even voordat een nieuwe drugssoort verboden kan worden. Iedere nieuwe drug moet uitgebreid worden getest voordat er een verbod komt. Drugsproducenten passen daarom bekende drugs iedere keer een beetje aan, zodat ze een tijd vrij spel hebben. Een ruime meerderheid van de Kamer is voor wijziging van de opiumwet om dat tegen te gaan. En het weer nog. In het noorden nog een winterse bui. Verder droog en vannacht een paar graden vorst. Morgen vooral in Zuid-Limburg sneeuw. Ook in het noorden een klein beetje sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Jan, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? Ja, die worden langzaam maar zeker alweer korter. Er staat nog zo'n 200 kilometer file. En de meeste dagelijkse files, zoals gezegd, die worden snel minder. Nog wel een paar uitzonderingen. Onder andere de A1, Duitse grens richting Apeldoorn. Voor knooppunt Azelo staat een kleine 6 kilometer file met een half uur oponthoud. En dit komt door een ongeluk op de A35. Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azelo zijn daar twee rijstroken dicht door een ongeluk. Hou rekening daar met 20 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland in beide richtingen voor het Terbrechtseplein een kleine 20 minuten vertraging. Ster. is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaal Slaapkliniek.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair staatssecretaris Van den Burg verdedigt vandaag zijn spreidingswet in de Eerste Kamer. De Noordoostpolder, Budel, ook twee niet al te grote gemeentes. Budel is onderdeel van Kranendonk. Doen 3 keer zoveel als hetzelfde Rotterdam. Is dat eerlijk? Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, de spreidingswet, al langer een heet politiek hangijzer. Deze wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers over het hele land eerlijk worden verdeeld. Nu zijn de lokale verschillen nog groot. De ene gemeente neemt veel asielzoekers op, de andere wil er niets van weten. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, jij volgt vandaag het debat, net als gisteren, want het gaat er al 2 dagen over. Ja, hoe denkt Van den Burg de Senaat te overtuigen vandaag? Nou, eigenlijk door met heel veel flair uit te dragen dat deze wet echt nodig is. Dat die gaat helpen om bijvoorbeeld Ter Apel te ontlasten. Hij deed daarmee echt een beroep op de senatoren om zich solidair te tonen met die gemeenten die nu heel veel doen. En daarbij richt hij zich dan vooral op de twijfelaars. Partijen als zijn eigen VVD, 50PLUS, OpNL. Die echt er nog niet uit zijn wat ze gaan doen. Maar ook de ferme tegenstanders als de PVV probeerden die te overtuigen. Door te zeggen dat er geen extra asielplekken komen door deze wet. Iets wat de PVV wel denkt. Het enige wat we doen is de plekken op een betere manier over Nederland spreiden. Zodat niet alleen in het oosten en het noorden van het land de opvang wordt geregeld, maar op alle plekken in Nederland een evenredig deel komt. We gaan echt geen plekken creëren die niet nodig zijn. Dus het is feitelijk onjuist wat in de vraagstelling zat. Ja, maar uiteindelijk is het standpunt van de PVV natuurlijk wel duidelijk. Die blijven tegen deze wet. En Van den Burg doet juist zijn uiterste best om die twijfelaars te vleien met complimentjes. Ook hun zorgen weg te nemen. En hij vatte dat zelf zojuist op deze manier samen. Ik slijm het te barsten van vandaag. Hij slijmt zich te barsten vandaag, ja. Ja. En die twijfelaars die willen dat er naast de spreidingswet ook vooral iets aan de instroom van asielzoekers gebeurt. En bij die twijfelaars hoort ook de eigen VVD-fractie van Van den Burg. Hoe zit die fractie er inmiddels in? Nou, dat is wel opmerkelijk, want die fractie is op dit moment bijeen hier in het Eerste Kamergebouw om dat te bepalen. Het eerste termijn van het debat is afgelopen. En er klinken geluiden dat het heel goed kan dat die fractie van de VVD volledig of gedeeltelijk voor de wet gaat stemmen. Zo. Anders dan de Tweede Kamerfractie dus. En dat is pikant, want de Tweede Kamerfractie keerde zich tegen deze wet. Nou, zojuist kwam fractievoorzitter Schippers naar buiten en zij reageerde als volgt. Wij hebben van het begin af aan gezegd, wij gaan open debat in. En natuurlijk, wij weten ook de context van deze wet. Maar we gaan open debat in. Wij vragen de staatssecretaris wat we willen weten. En wij wegen zijn antwoorden. En u wilt als fractie één standpunt bepalen? Dat willen we als fractie in principe altijd. Het wordt niet verdeeld gestemd. Wij willen in principe als fractie altijd als fractie stemmen. Nou, als er ooit een uitzondering op is, moeten we dat dan bepalen. Maar het is veel te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Ja, het is nog veel te vroeg, maar we weten dat er een schorsing is van 1 uur. En in dat uur moet dus wel bepaald worden wat de VVD gaat doen. Het is dus de bedoeling dat ze allemaal hetzelfde stemmen, zegt Schippers. En ja, het lijkt er nu op, zeg ik voorzichtig met slaag om de arm, dat het heel goed kan dat de VVD deze wet alsnog aan de meerderheid gaat helpen. Maar dat zou echt een enorme verrassing zijn, toch, Ewout? Zeker, want dat betekent dat ze dus ingaan tegen de lijn van de Tweede Kamerfractie. Ja, hoe reageert die fractie hier dan op? Nou ja, zoals we weten probeerde partijleider Jessicus vorige maand nog in de Tweede Kamer deze wet te torpederen. Door de Eerste Kamer eigenlijk op te roepen, behandel die wet voorlopig maar niet. En nu lijkt het er dus op uit te draaien dat juist haar VVD deze wet aan de meerderheid gaat helpen. En zojuist sprak mijn collega Roel Bolsius met partijleider Jessicus. En als je haar hoort, dan lijkt ze er eigenlijk al helemaal vanuit te gaan dat dit inderdaad gaat gebeuren. Zo goed recht. En dan komt er echt geen dictaat vanuit de lijsttrekker of de fractievoorzitter van de Tweede Kamer hoe ze dat moeten doen. Nee, dat doen wij niet. Maar als zij dus voor die spreidingswet gaan stemmen, wat doet u dan? Ja, maar dat kan. Als u ons verkiezingsprogramma leest, dan leest u dat wij zowel voor een eerlijke spreiding zijn als voor de instroom beperken. Wij vinden dat in die andersom volgorde moet. Eerst de instroom beperken en dan ook eerlijk spreiden. Nou, de Eerste Kamer heeft gezegd, ja, wij gaan die spreidingswet nu wel behandelen. Wij gaan niet wachten op de instroombeperking. Dat is een goed recht. Dus het kan zo zijn dat de VVD instemt met de spreidingswet vanmiddag? Het debat is gaande. Ik ga dat niet voor de Eerste Kamer invullen. Maar ik vermoed dat u ook die kant op gaat. Dus kunt het aan hem vragen. Ja, dat doen we dus zeker. Maar het is wel opvallend wat Jessicus hier zegt. Want eerder was haar lijn, wij zijn tegen deze wet als er niks aan de instroom gebeurt. Nou, nu zegt de Eerste Kamer dus mogelijk, wij gaan die wet alsnog goedkeuren, ondanks dat er aan die instroom nog niks gebeurd is. Dus dat is pijnlijk voor haar, voor Jessicus, voor haar leiderschap. En het zal ongetwijfeld ook een pittig gesprek aan de formatietafel gaan betekenen. Want die onderhandelende partijen PVV, NSC, BBB en VVD, ja, die moeten straks dan ook gaan bespreken hoe ze met die wet omgaan als die aangenomen wordt. Gaan ze dan bijvoorbeeld de dwang niet uitvoeren? Maar ook dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer dus niet de lijn van de Tweede Kamerfractie volgt, maar die van het demissionaire kabinet. Dus dat is pijnlijk voor de VVD en ingewikkeld politiek. Maar goed, zover is het dus nog niet. Precies, we weten het dus nog niet, want die stemming is pas volgende week. Hè. Weten we dan wel vanavond wat het standpunt van de VVD-Eerste Kamerfractie wordt? Ja, de signalen die wij krijgen is dat ze straks in de tweede termijn, dus straks over een uur, dan gaat het hier weer verder, dat dan duidelijk wordt wat ze hebben afgesproken. Het kan inderdaad nog steeds zijn dat ze de kaken op elkaar houden tot volgende week. Maar de verwachting is dat we vanavond gaan horen wat ze gaan doen. Spannend daar in Politiek Den Haag. Dankjewel, Ewout Kiviet. Steeds vaker zien dermatologen in hun praktijk tieners die huidproblemen overhouden doordat ze te veel huidverzorgingsproducten gebruiken. Blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De Nederlandse Vereniging voor Dermatologen waarschuwt nu ook dat de huidtips van die influencers op sociale media aanprijzen averechts kunnen werken voor jongeren. Van de erg populaire Korean skincare methode kan je bijvoorbeeld juist extra klachten krijgen. Daar ga ik over praten met Kirsten Vogelaar. Goedenavond. Goedenavond. U bent dermatoloog bij het Saans Medisch Centrum en werkt ook veel met jongere patiënten. Is dit een herkenbaar verhaal voor u? Ja, zeker. We zien eigenlijk steeds meer dat jongeren en jongvolwassenen heel veel verschillende huidproducten gebruiken voor een skin routine, zoals ze het zelf noemen. En als ze bij mij komen, hebben ze vaak ook al die producten bij zich om te laten zien wat ze allemaal gebruiken. En soms is het onderdeel van het probleem of komt het probleem aan hun huid juist door die producten. En soms is het alleen omdat ze hadden gehoopt dat al die producten iets op zou lossen wat niet is gebeurd en dat ze daarom bij mij komen. Ja, precies. Wat kan het ook zo zijn dus dat het door de producten komt? Wat zit daar dan in wat schadelijk is? Ja, bijvoorbeeld bepaalde zuren zitten er in cosmetica producten, conserveringsmiddelen, parfum, alcohol. Die kunnen de huid irriteren en zeker de jongere huid, de kinderhuid. Wat moeten jongeren eigenlijk wel iets op hun huid smeren? Nou, hele kleintjes niet. Die huid regelt het eigenlijk prima voor. Die kan zichzelf goed onderhouden. Maar zoals vandaag, koude dagen, gure dagen, dan is het wel lekker om voor het slapen gaan een beetje vet op de huid te smeren bijvoorbeeld. Maar het hoeft niet uit een duur potje te komen. Nee, precies. Want nu is dus die Korean skincare heel populair. Ik moet eerlijk zeggen, tot een paar uur geleden had ik er eigenlijk nog nooit van gehoord. Wat houdt dat in, die Korean skincare? Nou, ik zit zelf ook niet op TikTok, dus ik volg al niet die... Ze komen wel bij u in de praktijk. Ze komen, ja, precies. Ja, wat ze doen is eigenlijk die huid heel erg glad en egaal maken. En dat doen ze dus door de huid wat sneller af te laten schilferen bijvoorbeeld. Met een exfoliant. Dat doen die producten? Dat doen die producten, ja. En daar zitten dus bepaalde zuren in die ervoor zorgen dat de huid sneller afschilfert. En dat kan juist ook irritatie geven. Of ook bijvoorbeeld tot contactallergieën leiden. Ja, precies. En als dan die jongeren bij u komen in de praktijk met dus misschien zo'n schilferende huid, wat zegt u dan tegen ze? Ja, dan vraag je eerst uit wat ze gebruiken en hoe vaak ze dat gebruiken. En dan komen ze dus met zo'n hele trits aan producten. Ja, een paar honderd euro aan producten staan er op het bureau. Want het zijn allemaal geen goedkope middelen. Dan zeg ik dat ze daar het beste allemaal mee kunnen stoppen. En als ze echt eczeem hebben ontwikkeld, ja, dan gaan we dat eerst behandelen. En dan moeten ze met al hun producten die ze thuis gebruiken stoppen. Ja, en willen ze dat dan ook? Want ja, ze doen het ook omdat ze er iets aan willen hebben natuurlijk. Ja, als je een paar honderd euro aan zelfverzorgingsproducten hebt gekocht, dan wil je daar natuurlijk liever niet mee stoppen of horen dat het misschien helemaal niet goed is. Nee, dus daarom ben ik blij dat er daar nu aandacht voor komt, hè, om... ook te laten horen. Ja, het is bij jongeren helemaal niet nodig om zoveel huidproducten te gebruiken. Nee, precies. Want kan die extra interesse die er dan dus nu is voor die huidverzorging misschien ook nog wel iets positiefs opleveren? Ja, zeker. Kijk, alle aandacht voor de huid is in principe natuurlijk wel goed, vind ik als dermatoloog. Het is goed om als je make-up gaat gebruiken, dat je dat er s'avonds afhaalt. Hè, dat ze leren, dat je ook als jeugdige leert dat je goed je huid verzorgt. En dat je goede zonnebrandcreme gebruikt, dat je huid goed verzorgt. Maar dat er ook een soort overkill kan zijn aan producten, dat lijkt nu wel een beetje gaande inderdaad. Ja, precies. En die producten zijn zo duur omdat ze zo populair zijn? Ja, het ziet er vaak heel mooi uit in mooie flesjes met mooie pompjes. Er wordt ook heel veel aan marketing gedaan door al die influencers die producten gebruiken, ook op social media. Daar zal wel onderdeel zijn dat het zo duur is. Ja, ik zit me nog steeds te verbazen over dat ze daar dan zoveel geld aan uitgeven. Dat ze dat vooral hebben ook. Maar goed, dat gebeurt dus best wel veel. Ik begrijp dat u zelf ook een dochter heeft van 11. Heeft u dit ook wel eens thuis aan de hand gehad? Dat er in één keer allemaal van die hele dure potjes in de badkamer stonden? Ja, ik krijg niet zoveel zakgeld. Dus de hele dure potjes komen er niet in. Maar ik heb natuurlijk veel crempjes gewoon als dermatoloog die wij gebruiken. Maar je merkt wel dat ze aandacht krijgen voor gewoon dingetjes smeren, 's avonds, 's morgens. Dat ze dat lekker vinden. Ook omdat ze zien dat vriendinnetjes dat doen. En zo gaat dat. Ja, precies. Zo gaat dat. Dank voor de uitleg. Kirsten Vogelaar, dermatoloog dus van het Saans Medisch Centrum. Gaan we nog even naar de ANWB. Erik Evengroen, hoeveel files heb je nog? Nou, niet veel, want ze worden nu echt snel korter. Er staat totaal nog zo'n 80 kilometer file in heel Nederland. En goed nieuws ook voor de weggebruikers op de A1 Duitsergrens richting Apeldoorn. Daar was een ongeluk bij knooppunt Azelo. De weg is weer vrij, maar hou nog wel rekening met een klein kwartier vertraging. De man van 35 die gisteren om het leven kwam bij een woningbrand in Eersel in Brabant, heeft het vuur zelf aangestoken. Volgens de politie blijkt dat uit technisch onderzoek. De vier medebewoners van het kraakpand die werden aangehouden zijn weer vrijgelaten. Ze worden niet langer verdacht. De achtste finales van de KNVB-beker die staan deze week op het programma. En de eerste wedstrijd begint al over een klein half uurtje. De amateurs van Excelsior Maassluis spelen de derby tegen de profs van ADO Den Haag. En daarom heb ik nu contact met Harald Laurens, de voorzitter van Excelsior Maassluis. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met de spanning daar? Nou, de spanning die stijgt met een minuut. Dus dat is altijd een bijzondere wedstrijd, zo'n bekerwedstrijd. Dus de kriebeltjes beginnen toe te nemen. Ja, en is het al volle bak? Ja, het begint behoorlijk vol te lopen. We spelen in het kasteel van Sparta, omdat we zijn uitgeweken. Dus we hebben de twee lange zijden en het uitvak. Het uitvak zit zo goed als vol. De lange zijde tegenover mij, waar ik nu op kijk, begint ook al aardig vol te lopen. Dus ja, het begint een begint echt te komen. Ja, en waarom hebben jullie gekozen voor het kasteel? En hadden jullie niet liever op het eigen sportpark willen spelen? Ja, uiteraard hadden we veel liever op het eigen sportcomplex willen spelen. Alleen het is wel zo dat tegen ADO in onze regio als een risicowedstrijd, een hoge risicowedstrijd werd gezien met publiek en toeschouwers. We hebben intensief overleg gevoerd met de gemeente, maar het bleek dat er aan ons complex zoveel aanvullende werkzaamheden moesten worden gedaan om het zeg maar veiligheidsproef te krijgen. Dat wij hebben besloten om in overleg met Sparta het kasteel gebruik te maken. We werken al heel lang samen met Sparta. We zijn ook gastheer voor Jong Sparta op ons complex, zeg maar. Dus die stap was gauw gemaakt, zeg maar. Ja. En in zo'n korte tijd hebben we denk ik de juiste keuze gemaakt. Jullie wonnen in de eerste ronde van de beker van de profs van FC Volendam. De vraag is natuurlijk, zit er vanavond weer zo'n stunt in? Ja dat hopen we wel. Ik heb zelf inderdaad daar wel op ingezet. Dat we een soortgelijk resultaat gaan neerzetten als tegen Volendam. Ik denk wel dat, ondanks dat ADO eerste divisie is en Volendam eredivisie, dat deze wedstrijd wat zwaarder zal zijn. ADO doet het goed. Doet het goed in de competitie. In tegenstelling tot Volendam. Er was ook een onrust in de organisatie bij Volendam. Dus ik denk wel dat het zwaarder wordt, maar het is niet onmogelijk. We hebben echt een kans. Ja, en dat een overwinning betekent dat jullie in de kwartfinale staan. Wat zou dat betekenen voor Excelsior Maassluis? Nou ja, dat is natuurlijk ten eerste een ongelofelijke boost voor onze eerste elftal. Het geeft gewoon zelfvertrouwen en het geeft ook aan dat wat wij met onze vereniging doen, wij geloven heel erg in jeugd en wij investeren heel veel in onze jeugdopleiding. We spelen met 70% eigen kweek, zogezegd. Dus allemaal jongens die in onze eigen jeugd zijn begonnen en opgeleid. Dus dat bevestigt het dan. En ja, daarnaast geeft het natuurlijk een fantastische sfeer om ook in een kwartfinale te mogen spelen. Dus dat smaakt alleen maar naar meer bij elke bekeroverwinning. En ja, tot slot zit er ook gewoon financieel een heel mooi plaatje aan. Zeker voor een amateurclub. Kijk, de eredivisieclubs hebben grote budgetten. Voor ons valt dat allemaal heel erg mee. En dan is zo'n wat levert dat dan op als je in de kwartfinale komt? De bekerpremie, die weet ik niet aan mijn hoofd, maar volgens mij gaat dat richting €80.000 of zo die ronde. Ja, dus dat zijn bedragen die halen wij normaal gesproken niet met onze vereniging. Nou, precies. Om meerdere redenen dus zou het mooi zijn als jullie winnen. Dank voor dit gesprek zo kort voor de wedstrijd. Harald Laurens, de voorzitter van Excelsior Maassluis. En natuurlijk een hele fijne wedstrijd. En er staan vandaag nog meer bekerwedstrijden op het programma. Excelsior Rotterdam, die andere club dus uit de eredivisie, speelt tegen FC Groningen. En AZ speelt in eigen huis tegen een andere amateurclub, Quick Boys. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Van de grote veldslagen in de Ardennen tot de rol van de NS tijdens de Holocaust. Er zijn bibliotheken volgeschreven over de Tweede Wereldoorlog. Toch doet de wetenschap nog altijd nieuwe ontdekkingen over deze periode. Het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, het NIOD, organiseert daarom samen met het Verzetsmuseum een lezingenreeks om aandacht te geven aan die nieuwe inzichten. Hinke Piersma is hoofdonderzoek van het NIOD. Ik sprak haar vlak voor deze uitzending en vroeg of er nog veel verrassende inzichten worden opgedaan over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat vraagt u aan een historicus. En dan zal het antwoord u niet verbazen, dat is ja. En dat heeft onder andere ook te maken met dat we in elke tijd natuurlijk ook weer nieuwe vragen en nieuwe perspectieven op die oorlog zien. Dus ja, er worden zeker nog weer belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk zegt u, de huidige tijd, die verandert ook. En dat zorgt ook weer voor andere inzichten, juist in die oudere periode. De grote voorganger Lou de Jong, die deelde eigenlijk toch de oorlog in goed en fout. Nou, daar is ook wel een antwoord op gekomen door latere generaties. En wat je nu eigenlijk ook heel erg ziet, ook binnen het instituut, dat we heel erg inzoomen op bepaalde thema's die we belangrijk vinden. Een van de thema's is bijvoorbeeld wat ook in de reeks terugkomt, is honger. Nou, dat gaat natuurlijk over schaarste en het verdelen van goederen, in dit geval eten. En schaarste is niet alleen iets wat in de oorlogen speelt, maar ook iets wat natuurlijk nu nog steeds actueel is. Denk aan het klimaat. Ja. Wat we ook proberen te doen is eigenlijk door de lens van het verleden te kijken, iets te, nou ja, te ontdekken over waar we misschien wel nu in zitten. Ja, en die lezingen die worden gedaan door promovendi, hè, veelal jonge onderzoekers. Brengen zij dan nog nieuwe inzichten mee? Of komen zij nog met vragen waar u misschien bij het NIOD eigenlijk nog helemaal niet aan had gedacht? Nou, bijvoorbeeld wat ik al zei, die honger is een interessant onderwerp, omdat Anne van Maurik in dit geval laat zien dat honger wordt gebruikt als politieke polarisatiemiddel. Dus de honger ontstond na de Eerste Wereldoorlog wordt in schoolboeken vertaald naar dat Joden eigenlijk profiteurs waren en lui en veel eters. Dus daar is er een rechtstreeks een relatie tussen. Leggen ze in de schoolboeken tussen de geschiedenis en hoe men in Nazi-Duitsland aankijkt tegen Joden. Dus dat is wel iets wat we volgens mij tot nu toe weinig zicht op hadden, op dit soort instrumentalisering van schaarste. Dus dat is één voorbeeld. Ik kan natuurlijk meer noemen, maar ik ga even een punt zetten. Ja, want wat is nog een ander onderwerp wat tot nu toe onderbelicht is gebleven en wat nu is onderzocht? Het is niet altijd zo dat iets onderbelicht is gebleven, maar wel dat we op een andere manier ernaar kijken. Bijvoorbeeld, er is door Jeroen Kemperman, die gaat vertellen over de ambtenaren in de gemeentelijke dienst. En daar loopt dus nu ook een onderzoek. En eigenlijk worden ambtenaren eigenlijk allemaal over één. Nou ja, we hebben het over de ambtenaar, maar het maakt nogal verschil of je hoog in de hiërarchie zat of laag. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om eigenlijk in te zoomen op wie die mensen eigenlijk waren, waar wij generaliserend over spreken als de ambtenaar. En dat levert nieuwe inzichten op. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar wethouders, foute wethouders, dan zie je bijvoorbeeld dat het nogal uitmaakt of een wethouder heel activistisch was, bijvoorbeeld in zijn nationaal-socialistische gedachtegoed of niet. Er was bijvoorbeeld ook een wethouder die aardslui was, dus die was dan wel nationaal-socialist, maar die had weinig invloed, omdat hij niet zoveel deed, op het beleid. Nou, dit soort inzichten zijn natuurlijk interessant, omdat het gaat over dat geschiedenis, het verleden, wordt gemaakt door mensen. Ja, precies. Dat is de rode draad. Ja, en dat zie je eigenlijk ook, het onderzoek van Afke Bergen over organisaties. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht een taai onderwerp. Maar zoals zij dat onderzoekt, namelijk door te kijken naar maar wie maakte dan deel uit van die organisaties en in wat voor netwerken zaten ze en wat waren dan, waar kwamen ze vandaan en waar gingen ze naartoe? En werkte NSB-leden samen met niet-NSB-leden, krijg je toch een veel gelaagder en meer stemmig beeld van dat verleden. En ik denk dat wij daar als NIOD en ook met deze serie aandacht aan willen besteden. Ja. Is het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog ooit klaar, denkt u? Nee, ik denk dat het nooit klaar is, om redenen dat elke tijd zijn eigen vragen stelt. En ook omdat het aanmatigend zou zijn om te denken dat je alles hebt gezien. Ik denk dat het onderzoek naar de Franse Revolutie ook nog niet klaar is. Hinke Piersma was dat, hoofdonderzoek van het NIOD. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, na het ongelooflijke verhaal van dokter Jan Karbaat, die patiënten insemineerde met zijn eigen zaad, blijft er regelmatig nieuws naar buiten komen over de chaotische administratie bij zaaddonorklinieken. Zijn de regels in die klinieken wel streng genoeg? Dat zometeen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Joris Stubenitski. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De twee slachtoffers van het geweld in het Drentse Wijteveen zijn een vrouw van 44 en een man van 38, zegt justitie. Volgens de burgemeester had de verdachte een langlopend conflict met de slachtoffers. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël de oorlog in Gaza aan het afronden is. De Israëlische minister van Defensie zegt dat de hevige gevechten rond Khan Yunis gauw voorbij zullen zijn. En het leger meldt het einde van de intensieve fase van het grondoffensief in Noord-Gaza. De Rotterdamse politie heeft 3 mannen opgepakt die vanochtend een waardetransportwagen hadden gestolen. Ze mishandelden de chauffeur, reden naar de Waalhaven en werden kort daarna opgepakt. Er is volgens de politie niets buitgemaakt. In een kelder in Antwerpen zijn 2 gestolen schilderijen van Picasso en Chagall teruggevonden. Ze zijn in goede staat. De schilderijen werden 14 jaar geleden meegenomen bij een kunstverzamelaar in Israël. De Belgische politie kwam ze op het spoor toen iemand in het land ze wilde verkopen. Het weer overwegend helder en het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen wordt er vooral in Zuid-Limburg veel sneeuw verwacht. In het noorden van het land ook een beetje. En de temperatuur komt morgen uit rond het vriespunt. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, de files worden nu snel korter. De meeste vertraging zien we nog op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Voor Vught rijdt het langzaam over 4 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd. Rechterrijstrook is dichter, dat kost je een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file rijden en 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Joram Kaat. Een hele goede avond en welkom bij Dit is